A mi m'agradaria la d'autoajuda, jo no sé tu. Sí, com? Quina és? Hòstia! És aquesta em suposa un desgast emocional molt gran. Tornem al patiment més extrem del món de la parella. Recordem ara un dia que vaig tornar a casa i la meva xicota d'aleshores, bé, podríem dir-li la meva ex-xicota, doncs em mirava amb ulls inquisitius, sortits com de bacallà. Alguna cosa no anava bé. Sutilment li vaig preguntar, què passa, reina? I em va ensenyar unes fotos que havia fet un amic seu, que es veu que feia de paparazzi a les estones lliures, on semblava que estava fent jo un trio a la platja. Res. Tonteries. Així que, mirant-li els ulls aquells de bacallà que feia i agafant-li les mans, li vaig dir aquestes paraules. Perdona, explica'm en què t'he fallat. No t'he mentit, ho sento, si us plau, entén-me. Digues, va ser per la nit que vaig passar amb elles. Em sap greu, no em pensava que t'ho prendries així. Everybody! Només va ser una nit. La carn és dèbil, nena. Només va ser una nit. La carn és dèbil i em penso que la teva comença a estovar-se massa pel meu gust, bonica. I em penso, i em penso, i em penso que la teva carn comença a estovar-se massa pel meu gust, bonica. No, nena, les calces que has trobat a dintre de la caixa de cereals no tenen res a veure amb cap de les meves històries. Venen amb la nova col·lecció de Frosties, Bragas del Mundo. De veritat, no t'he sigut infidel. Estàvem jugant a l'enredo amb unes companyes d'escola. De veritat, eren unes ex-alumnes del meu institut que... En fi, estaven a la platja prenent el sol. Jo ni les vaig veure, vaig entrebancar-me, vaig caure a sobre. Se'm van caure els pantalons. Em va relliscar el calçotet. En fi, i aleshores jo anava sentint un soroll de clic, xas, xas, xas, xas, i uns flaixos. I el teu amic, aquell cabron, sí, fa temps que va darrere teu, és un fill de puta. Si sempre t'ha anat al darrere. No, sisplau, la PlayStation no, no, no em tiris la PlayStation per la finestra. Sisplau, no, la roba tampoc, no. Faré el que vulguis, seré el teu esclau, no. No, sisplau, els meus videojocs, no. Miraré anatomia de Grey. Faré el que vulguis, no, prou. No, no. Perdona.